Hola, molt bon dia. La pluja també ha arribat aquí a les comarques de Lleida, aquesta nit matinada, bàsicament cap al Pirineu i Prepirineu. Res a veure, però, amb els aiguats de la costa central. Remarquem, per exemple, els 81 litres de la ciutat de Barcelona. Aquí a Lleida, per exemple, doncs, destacables els 12 litres per metre quadrat de la Seu d'Urgell, també de Fornols del Cadí. N'han caigut 7 a Bellver de Cerdanya, també a Oliana, o 6 litres a Escaldes, Engordany. El temps ha marcat avui ja per una millora, tot i així, atenció al vent, que és el nou protagonista a partir de ja, de fet, vent que bufa amb força cap a les comarques del Pla i l'Altiplà, i també es vol reforçar especialment els cims del Pirineu, un vent que acumularà nuvolades cap a la vessant nord, cap al nord d'Andorra, nord de la Cerdanya, aquí amb algun plogim, quatre gotes si arriben a caure, ambient fred, però, i esperem també doncs, força sol a la resta, amb algunes nuvolades avui a la tarda tan sols cap al sud i est del Cadí i al Port del Comte, i amb temperatures una mica més altes.